अपने अपने कर्म के हम ही तो करता, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। अपने अपने कर्म के हम ही तो करता, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। आनंद पुण्यमय आनंद गुणमय बुद्ध के निर्वाण दद धर्म दद बुद्ध दद शेष ब्रज के प्रतिज्ञान हृदय में जग प्रतिज्ञान अंग अंग जग प्रतिज्ञान अनंत आनंद गुणमय धर्म के निर्वाण दद ज्ञान दद बुद्ध दद शेष ब्रज के प्रतिज्ञान हृदय में जग प्रतिज्ञान अंग अंग जग प्रतिज्ञान आनंद पुण्यमय आनंद गुणमय संग के निर्वाण दद धर्म दद बुद्ध दद शेष ब्रज के प्रतिज्ञान हृदय में जग प्रतिज्ञान अंग अंग जगे प्रतिक्षण। स्वीप विद ए फ्री फ्लो थ्रू आउट द बॉडी or through as many parts of the body as possible, or pass your attention through each individual part separately. But see that you maintain perfect equanimity with the understanding of the law of impermanence, anicca, anicca, anicca. 将注意力顺畅流动地遍扫全身，或者尽可能扫过身上的越多部分越好，然后再一部分一部分地分开来个别的观察。要保持完全的平等心，完全的平等心，了知无常的法则。 阿尼杰，阿尼杰，阿尼杰。